xawa nekk mu dawar xam nga kanam nit du nekk mu dawar complet sax waye dafa day dem ba nga xani lool rek lañ ko mën tudde koka tar ba dal nay dal di dem waye nak digante bi mu gëna rafet kanam gi dal guddu jëm suuf ñu gëna defas ron doonu ron complet doonu guddu complet koku nak moddi l'i'tidal bi nga xani mom la kanam yonentu قليل من فيه تدبير قليلا فهو أقرب إلى الطول قليل تدبير وجهه ليس كلثمه دنجا ولا ليس كلثمة في الوجه أك دليرا ولا من كرم قد فني دل دليرا كلثمة اجتماع لحم الوجه تجلو قياب كرم دليرا معنى كرم قياب وبارن ديس جندا walaf nak day wax ni kalam gi dafa ne dal wala di ko dis kanam la ñu nakoy waxa wax ni yo nak ko dis kanam la mana mu kalsamul wajh watulu gudday tam kalsama ak gudday laysa mu nek fil wajh ca kanam ga laysa fil wajh kalsama tun wala tulu ya wasafa tasyam yow yow limkatu sifay sifay siyam jam usimatin moy mana melo wassaf moy tudd katu sey yow mi melal katu melay min nari irninihi qad dhanna nawiruhu idha ta'ajjala an qad haza min shamani min nari irninihi ngir ler gacha nuru bakanam wa tax qad dhanna day defe nawiruhu ku koy koy xol bakan ba idha ta'ajjala su gawto mu def ni an naka bakan bobu annahu damuko halafale wafale la halaf ni sunja mu defene an qad haza mom day dafa amé dafa laq mom kanam gi bakan bi min shamamin ak irtifa' shamam irtifa'u qasabati al-anf ma'a al-istiwa' moy kawek nuru bakanti te ju xoc nak shamam amna lu waqana moy safan ba nuru bakan wi jog su melni bakan bi dafa seug denga lolou su de touti te eppul dana ap ci sifay tar la bok su eppé nak genn tar jëm ci lenen mu dul tar shamam denga man nak kon bakanam digenté shamam ak qana la nek xawna am yëkëti ko touti waye dafa feñu lol ba bo gawto da ngay defé shamam la moy tali nuru bakan wu tali te jëg jëm ko lolou mo gëna rafet يرى بظلماء نور العالمين عالمين كما على ضياء يرى صدق ولا تغني يرى داي جيس نور العالمين كيغا خاني موي ليرو عالم محمد عليه الصلاه والسلام دانا جيس بظلماء بليله ظلماء تي غدي غلندم dana ci gis kama yara ni muy gisee ala diya'in ci leeru becc sadiq de kan deugana nonu wala tarim warna may yarim amna fu ñu jure la tarwi min ghairi yaqin fiyatam mi ngi ko fire mana ma tax ñu taqad wala tarim taqaddama ghaira ma mar wala tarim wala tarwi min ghairi yaqin bun riwaya lu la wuru بدر أطيت السماء قد كان يسمعه أو قال أطت بذا حدث ولا تغني بدر يرلو أطيت السماء أنك أزمان يمي وانك ما أزمان داي وانك واو قد كان يكن يسمعه حتى قال أو بمعنى حتى قال أطت السماء وحق لها أن تأط وما مو فليس فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك واضع جبهته وغادم جبهته ساجدا لله والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى السعدات تجأرون إلى الله لوددت أني شجرة تعضى وعرب تانغن وقبو خمني جويلون أي رنغوي مني أطت السماء وحق لها أن تأت asamaana ngi lour na gëlem attatil iblis passé won ni ci lam yo xam nga khawarul iblis ni attatil ibl attatis samaa asamaan wonk na wa haqqa laha an ta'ti mo yalla na ci mom won neena amul fo meuna tek ñent baram ku ko doon set xam nga ni ay 10 cm est ce dañ ko mat yaatu way ñent baram neena fu mat lolu nekul ludal malaaka nga fa teural jëm fi suuf du su jotal yalla ba asamaan ko xamna mu ton mu suuf sax su fekkon lolu la namuy mel waye asamaan la wax su ngeen xamone li ma xam ngeen di re tuuti di joy lu bare te kon du ngeen jota banexo ci jigeen ñi ci lal yi kon da ngeen genn jëm ci kaw tundu ya de nga difa ngaax jëm ci yalla di ñaan ngir ragal ko man day bëggoon na nek tay garab ñu dogma mu genn ci ci tan lolu bobu waret na yëngal xol ku gëm de ko xam li ñu wax mu fi kisa ko wu ko xam nga ni fofu rango ñom wa dana ko saltul jabin wa la tansub lahu qarana azaj ahdabu aqna ablajul hakami wa anjal ad'ajul aynain akhalu qul أسيل خد أسيد خدين إرق الوجه عرق الوجه كالتويمي كأن في خده ماء الذهوب جرى ملاحكا وجهه الجدران وألمي ولا تخن تبو الرجل لا تبو خان يخيم جبنا رجل سلط الجبين معناكو نير أبجل صلت الجبين واضحه ولا تنتب الأسكن قرن له نيالكود قرن ما اتصال الحاج بين يين ببي أكبي كوار يدجي كوكو دفعي واني تار كوكو نيون بلج موضع مانا ديغن تبدون أب لير لير نياري هاري يين بتي كوار يباني صحبا جاكالو دون يين ردلول ممرفتتو ما تغمني كو أم القرن بكودف amna ñu koy def nak waye du rafet azajju denga azajju nak moy manam ki ba dafa bindo yeni beuti dafa bindo sew ndax lolot ci meloy tar la nga xani yeen yi dafa don kawar yi dafa saxal waye doonul kawar yu yaato yaatu ba lolou motax aji yeen yi di def tasjijul aynayn tasjijul hawajib ndax deug taat wat ko ba mu dess lu sew reddu mu sew ñen ñi wat ba mu sew ba mu set ñu jël lu ben madde bu ñu reddu ko ci ndax di wutar kon dal fa bir jumla kon ngalaw tar la mom ko tasjid bo bu fekke ni du ñu ta ko def denga tane debu ko sak xefi bet la xef bi xam nga xef moy kawar yi nga xani moy ci chatu mbaru bet bi ci sa moy xef moy hudbu ahadab kiko guddule moy ahadab ku sak xefi bet koku ci melo tar la xefi kawar xefi sak bu bax koku day dok yok tar amma bet bu fatam nga xani dafa melni xef ya dafa rouge ak ñaaw ak doñ bet lay daldi indi de day yok ñaaway te day yaqib ana dabu aqna ko am qana la qana moy irtifa'u qasabati al-anf min wasatihi koku mom la doon doonul asham moy ku melo shamam te wadi won nako ma tax muni bo gawto da nga nan ashambla a fekkana nak aqna la waye qana bu yam bi moy rafet kat momit newon nanu bu ñuko yëkëti lélé nga gis nar bo xani mar day tali bakkan bi xoggi gu upp ga ca digg go xaf yegg na ci rafetatu ablajul hakami manam ku leer kanam la hakam modi asfalul wajh jam'u hakamatin asfalul wajh injalu nena an nujlu najal modi sa'atul ayn bokk na ci taari bët bu borom xippee bët bi yaatu. Anjal fa huwa anjalu najila yanjalu fa huwa anjal najalan moo di saatu la ku yaatu bët la. Adajil aynayni daajit moo di maanaa ñuulu peru bët lool kukk looloo ci melow taar la mooy daajit. Ak xalu maanaa ku melow ku tus lelu ba noppi xilqatan bindinu yàlla la. Ak xal ak xalul aynayni maanaa foo ko gis dangay defe sax boo xamul dafa tus nga. Xiila qul waxal ni asiilu xaddayni ku maase ñaari lex la. Dégg nga rax yi dafara tax maase maanaa néewul dal mel ni ki am na borom lex yoo xam ne boo leen gisee day mel na dañoo log dara loolu day wàññi taar. Erqul wajhi arqul wajhi ñaqu kanam ga ka tuwe ni ni ki ay xaalis bëri xaalis yu wadd ñaqu kanam bu rotee dañ. Wa riixuhu xetam laysa riixul miski sax yushbihuhu di ko nii ka annama unqun dafa mel ni loos li zil qudumi ñeel borom njàmbaar googu dafa mel ni loosam la fiddatun xaalis la. Wa jullu nadrin nabil hadi mulaaxadatun alayhi xayru salaamin tayibin karami qul xaafidu ltarfi lilxabraai manzaruhu ala min annadari liljabaai min xashami wa zu tawaasuli axzaanin wa daa'imu fikrin sadruhu mirjalun qad faara min sadami wa jullu nadari nabi yu ëpp ci xoolu yonent bil haadi mooy mulaaxadatu gendiku dara waaye nekk dara di ko xool xoolu ku yéem ku xir ni ku cóoy di ko xool ba kooku moom loolu daawu ko def ci dara lu dara rafet ak ñu mën a mel xool bu woyof la koy xool dànk nee na loolu moo di melaw yonent waaye jël ndaxte xool bu rëy boobu yéem googu xamal ni min xaflatil qalbi ci lay jógee ñaare nit koo xam ni gis dara tax na koo fàtte lépp ooy waay lii nii na di ko yéem xelam neetul ci yàlla neetul ci leneen waaw xol boo xam ne yàlla du ca jóg mënul loolu de te mooy xolu yonent bi moo tax jullu ay aktharu nadarihi mulaaxada rek la la ca ëpp ndax xam nga xol ni du xool du seet la du seetu setantal du ko def waxu ko waaye la ëpp daal mulaaxada xool bu weef alayhi yàlla na ne ci moom xayru salaamin tayibin bu teed bu teey karimin bi xul waxal ne xaafidu tarfi kuy suuxeel xoolam la dégg nga du xoole bu rëy xuppi bu baax a baax nee na manzaruhu xoolam lil xabraai jëme suuf la ñu tudde xabra asamaan ñu di ko wax jarba xabra li xubrati li kasrati lxubrati fi l ard pënd dafa bare ci suuf moo tax ñu di ko xabraaw aji fund ala asamaan ñu di ko wax jarba ku ràmm ki bi déewam yooyu bare yooyu ci lëndam gi day naroog picc ràmm ci yaram moo tax ñuy wax jarba nee na xoolam lil xabraai ala maanaam aksar rek moo gën a bare mine nadari li sama li muy xool jëm suuf moo ëpp li muy xool jëme kaw min xashamin ngir kersa gu mu am ci borom ba sëggam moo ëpp mawdo ture day loolu mooy sifa bu ko yàlla binde day sëgg de maa du ture mën na ni bi mu dëkk de yaakaaru ma ni toitir bi mës na ko gis niruwu ko de day sëgg rek jëm suuf kenn la kéemaan moom ci jàng ci téere yi ngay rek ngay gisee melow mel ni melow maa du ture ku mu niroon ci nit ñi bariwul suuf rek day sëgg de boo ko xamul muy seen ko da ngay defee sil maxa la te du sil maxa de buy dox day dal di sëgg rek ni kubur gaaw de wazu tawaasuli axzaanin boroomu jokkaloo ay njàqareem ci wàllu yàlla mutawaasilun wa daa'imu fikrin ku saxoo siyaas la yatafakkaru fi xalqi samawaati wal ard wa qad madaxa allahu almuminina alladina yatafakkaruuna fi xalqi samawaati wal ard ci kama fi axiri suurati al imran wa sadruhu dënam boo fekkee dégg nga ko ci guddi muy julli mirjalun qad fara dafa melni kadir guy bax di four min sadamin ay min huznin ngir jakk gu mu jakk di gaw borom wali sadrihi azizul mirjal nunu kama fi denga shama'il at-tirmidhi ما مثل ريق النبي الله من عطر قد كان أشنب ضخم الرأس والجمم طويل مسربة في شعره رجل ورحب راح وشثن الكف والقدم ولا الحرير ولا الديباج ألين من كف الرسول طويل الزند لا تصم ما مثل ريق النبي ما من عطر أم الجن قد غوخاني مثل ريق النبي ملنا نيلور يونن تبع عليه الصلاة والسلام قد كان نكنا يونن أشنب الشنب دقة في طرف الأسنان وبريق ما نام رفت غريلا شنب موي نيخ ريلا كتي بنوكو بغو تنك تي ولف أشنب كو نيخ ريلا كو ولف دي وخي ما نام بني دفا جيك chat li dafa mel ni ki chatal sawta xawma xam ngeen sawta am dit ni ndaw be yette xamulen ko sawta xamulen ko way cham way day mel ni ki ah man kat yeen ken mun leena waxal kat way ke bu yeen gisone law be bu yette andu ngone mu yor nga xadi day don lo xamni sauta deng mana ciatal bagn bi day teraf day xol xos day sew te itam day larax nonu la bagn di rafete de raftaru bagn deug manam xolal mauritanie li ci bare ñu rafeti bagn li ñu ci bare seen bagn nonu muy mel ciat li sew melni dafa ñaaw ciat li seen bagn du mel na suñu bagn yi aha ñun suñu bagn ciat li dafa dag waxana depuis muy goné lu ñu lek dañ ko ñabut ñank ci bëñ bi dag loolu ko dat ñaar du ñank ci bëñu abadan boko gis ñank ci bëñ ñaar du ko def de bu dé nek ya faaka ba lay dagge sax wala bu ko loxo bi mëna dag waye ñank ni ñaar du ko def lu bari taaka ya kana ashnab shanab diqatan fi taraf al asnan wa bariq dakhm al ra's كُرَّي بَطْلَ وَالْجُمَمِ أَكْ أَيْنْ جَنْجَمْءُ جُمَّةٍ وَجُمَّةٌ إِنْهِي لِمَنْكِبٍ تَكُنْ نَنَا سُفَكَدْ كَوَرْجِ دَفَدِكَ بَيْوَةُ مَقْمُوِ جُمَّةٌ آوة وَوَفْرَةُ الشَّعْرِ لِشَحْمَةِ الْأُذُنْ وَجُمَّةٌ إِنْهِي لِمَنْكِبٍ تَكُنْ وَسَمِّ مَا بَيْنَهُمَا بِاللِّمَّةِ قَدْ قَالَ ذَا جُمْهُورُ أَهْلِ اللُّغَةِ dañuy wax jummatok limmatok wafatu yett yoyu ñun jagn lañu xam rek mënu no xam bu guddi bi kawar gi ñun du mu tuddo bu gatt le be guddi gi do waay nek na ci shara shamail bayti yoyu muni wa wafratu sha'ri li shahmati al-udhun wafratu ci kawar jagn li ñu wax wafra moy mangi marché ak sa peggu nopp mom mo ci gën gatt wafratu ñañ lo xamni du gëna soufé nopp bi tawanu nopp xam tawan sax xamu leen ko ci wala yeen xamu leen dara la ki jaaro jigi jaaro li ñu wax long long lañ ko daan wax ben jaaro xam nga ni ñopp jigen legi ci di jamono ben jaaro rek la ci mo ci nekk jëm su fofu ñu koy def moy tawanu nopp cioll bi jëm suuf mu ne ka njañ lu yam foofu maase ak moom lanu koo gudd mooy wafra jummatu nag mooy bu dikkee bay laal mbagg yi limmatu mooy li ci seen diggante toll ci digg baat beeg yooyu mu ne wa wafratu shaari li shahmati al udhun wa jummatun inhi li mankibin takun wa sammi ma baynahuma billimmati qad qala za jumhur ahli lugati tawilu masrubatin ku gudd masruba ci riru kawar gu saxi ci den jaar ci digg biir ba ci jumbo melni aw reud ay kawar yu sax do lolou may masruba ku ko gudd lela fi sha'rihi nek na ci kawar botom ga rajalun ak rajal rajal ci kawar moy takassur moy sifatun bayna subutati wal ju'uda kawar la ci gëna rafet mu baña tali ñad bi kawar tubab melni kawar yi gënu fas baña banku ni koral na sunu kawari bop nun sudan xana am takassur talite am tuti tuti ay lemu lemu ci digg bi lolou mo gëna rafet ci kawar motax jiko dundowul ci ay jigen diko def seen bop bu ne tubab bu jigen robon lu bare dafa am ngeen yu muy def ci kawar gi ni suko defé bu ko banké ba mu tam ko suko dindé mu nek rajal ni ko dundowul diko fexé neena nak non la kawaram bindo dafa taliwul complète bankuul complète seen digënté la nek non moy rafetal kawar moy mune fi sha'rihi rajalun ndax fi alam fa'ila bil kas rajula rajala anam fi farah burahin ajiya yaatu ay tenkhala rahbu rahati ci shamail ajiyaatu tenkhala tenkhali dafa yaatu nono ci taru gor la bok wute ak jigen nak denga aw shaytanul kaffi ku tal tenkhala yap tenkhuyut ak tank yi dafa tal koko taru gor la se wute ak jigen jigen mom tang tenkhuy tal ak tank yi tal lu sifat nyaaw la ci mom kon yap tenkhu jigen neew ci gën rafet bare gorit sefan ba ten xam fess ak yap mo gëna rafet shasn al qaf mana kaseeratu lahm kaseeru lahm al kaffayn wal qadam wala al harir donul soy wala al dibaj du jojeni dibaj benen xet bu for la te xetu soy bu gëna for ci changay lu noy lay don waye dara neeku ci alyanu gëna noy min kafir rasul tawilu zandi ku guddu khasabu lokhala mana mastadaqa min azira li moy zand li tambale fi fi ngay ngeb nit bokoy teye moy zand niki maqamani wa akhadha bi zandi qulami awa awa genn walu khasab bi jëm fi lolu moy zand ku ko guddu lena tawilu zandi la tusin bul ay bal bode sifan wal albina al wasmi وهو العيب وأبيضا مشربا قد كان ذا فلج وكان ربعة قد أو ضليء فبي يا واصفا فانف تطهيما كذا مهق وهكذا أدمة لا الشكل تحترمي يبدي سنا البرق أو حب الغمام إذا ما افتر أكرم أكرم بهاد الخلق للأمم نانا مامني وأبيضا قد كان وقد كان نكما أبيضا بأجي أخلور ويبتغ متنوين كوكت بأبيض ما لا ينصرف لوردون لوزن الفعل والصف والوصف صفة لا أبيض تأتم وزن الفعل لا أمي لو سكب ألم دفع ولا صفة دفك ما لا ينصرف لوردون تقول مرت برجل أبيضا وأبيضا مشربا تكون جهاز خنقاي وخايم دفع مشرب دفع مني دفع ويأخل tal controller comme wexay la sama lolou moy mahaq mahaq dana ko weddi moy wex tal melni la so koku donul abiyadna wex la jege waya mushraban bi humrati lolou moy melaw rafet qad kana nakna la falaj di borom falaj falaj fil asnan denga moy sarar mana dafa am li nuy wax sakala yalla xar xar bu nek digeunte sanaya koku bok na ci taru re bu ko nit melo batay te fek ba yi rafet reje day rafet fa yustahsan wa kana nekna rab'atan di nit ku dig doomu du njol muni serew mu shazab tu ndama gu gat rab'atu moy mutawassitul qama rab ataqaddin ku dig doomu ci taxawayam du njol torab du namut walakinahu aqrabu ila tur aw dali afamin naka nekkon net ku yaatu gemin koko ci gor gemin ko xat ci gorum nalaw nalaw ki lolu da nalaw ñaawla gemin ku yaatu mu gëna ki ci gor teet mo gëna tek tele balaxay ak fasaha ya wasifan yawmi melal yonen fan fi daqal tatim kasratu lahmi alwajhi kham nga mukalsam ak mutahammun danaka ben lañ moy ndax mukalsam ñu ni moy ittima'u lahmi mutaham moy kaseeru lahmi alwajhi ben la rek moy kanam gu dis gogu kaza mahaqun yahtal ni naso koko dak ko ni melul non bal musharabun bi humra wa hakaza udmatun udmatu moy siddatu sumrati sumratu xam nga mom dadul nawnu la bo xamni day dig doomu du jëm ci wax lol day jëm xaw jëm ci xex xex bu tenis moy udmatu denga udmatu nak manam moy sumratu bu tare tar moy udmatu udmatu siddatu siddatu sumrati moy قال انا مسكين لمن يعرفني لوني السمرة الوان العرب رب مسكين سمين ارضه وسمين الارض مهجور وسمين الجسم مهزول للادب أكسبته الورق البيض أبا ولقد كان ولا يدعى لأب لوني السمرة ألوان العرب معنى لغا خاني موي أبتي ملو عربي موي دي سمرة تبولاني خاني ملو موريتاني ويني لتي أب موي سمرة خاني يوم تقولينا ويأخنا نار موريتاني نيولو لتب خونق التوى يتب خونق لت لولو موي سمرة كم دارو نارو غانار نمو ملرك moy di sumra mu gëné tar nak moy uduma amna ci naaro bo len gisé adam lañuy doon mana man lawnuhu al-udba na waya la shukla bul wadi shukl ndax koku melo tar la tuhtaram ñu ormal la shuklu shuklatu moy lu melni bit dafa am melni ay reddi deret yu xonk tuta ci ne melni deret bu yar yari doon reddi yu dëngulu ci bët bu rafet lolu ci melo taru bët lay bok denga mo gëna rafet bëgg bu wéx wéx ba wéx tan dara raxu manam day melni ci amna bëtt yu tay bu ko borom xolé rafetay ga day li wéx wéx ba day melna ay cunkori dara ci sew mo ci def ay rëdd yu dëgg dëgg tuti tuti tut lool moy shukla melaw rafetal bëtt l'arab daana ko rafet lu ci motax mu ne dakal ci fe yi waya la tanfi bul dak ashukl koku mom melaw tar la melona ko tax taram kon yorba yibdi day feñal sanal barqi leru melax ler gu melna gu melax aw habbul khamam kat moy selji moy barak ñu diko neere leki beñ dana feñal lu melni leru melax wala lu me beñ yu melni barak iza mastara sumunye kan mom yona ali salatu akrim ma kayem taday bi hadil khalq yemna taday ki gini minne bi rek umma mi jome len ci dine wala top yalla idha takallama ri'an nur yakhruju min bayni thanaya wa ma fil qawli min wazmi tabassum jullu dhahki al badr sayyidina tabdu nawajizuhu fi dhahki min umami iza takallama bu fekke ni ri aduna ri a gises ri a asluhu ru'iyya wa faqliba ru'iyya ñu qalbu ko qalbul makani dawal yaaga mujje ham saga te ken du ni ra'aya lañuy wax ñu i'lal ni ra'a gis ra'a ya modon ci sax ki nag ri'a ru'ya maqlub la ri'a jisef an nuru ler yakhruju muy genn min dayni sanaya digante xassa kala yalla yi sude addu nga gis mu ler gu ci la wama fi alqawli nekul ci wax diima wax ben wala min ben doli doli doli ñu ko li am rek la tabassum ak muñ de jullu dhihkil badri moy li ëpp ci rew badr sayyidina tabbu dana feñ nak nawajizuhu bu gëna sore ci dege jëm fi dhihk ci rew min umamin ci tan ni tan yan tan dana re nak te dege bi feñ a wa qad ruya fi alhadith ولقد رأيته صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه نواجذ جمع ناجذة موي دغج بو گن سوره لولو كات مبالغه لا ند ناجذ ناجذة نيت مون لا ري با مو فين باخ ناني موي بو گن سوره تي دغج معنا دفا ah nan dega gis ni rasale bu ñoom ñeen xam ñu sunu